إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديالو سيوات تي توفيق بروم بي تبارك وتعالى تي سونو درس توحيد بني أمل سوبغو جوت تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني ñi ngi ba légui ci faram faccé gi nga xamni borom téré bi indi nako ci li nga xamanteni ni mom moy suratul asr. Té xam ngeen ni suratul asr borom téré bi daf ko indi won ngir mu nek firnde, nek source, nek tektal ci ñenti tombu yu am solo yo nga xamni akuk muccu akuk réussite ca la nekk. Te muy ngëm gu tegu ci xam-xam bu wér, jëf yoo xam ni yu yiw la, yu sell, digle lu baax woote jëme ca muñ ci li nga xamanteni ni mom mooy lor ya nga xam ni moo la cay fekk. Loolee moo waraloon borom téere bi indi saar woowu mu nekk firnde. Mu mel ni gisoon nañ ñaar yi jiitu, bu ko defee dañuy daal di ñëw ci ñetteel bi. Bu ko defee borom téere bi mu ne ca ñetteel ba watawaasaw bil haqqi, maanaam loolu di la sunu borom tabaraka wa taala wax borom téere bi ñëw pour faram fàcce ko. Watawaasaw bil haqqi, ñuy dénkante dëgg, di ko laayante biir, di ci woote, di ko digle. Mu ne amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar, ah ñoom daal ña ngay digle lu baax di tere lu bon. Wa da'aw ila Allah, ñuy woote jëme ca yàlla. Te xam nga ni critère yooyu bokk na ci critère yi sunu borom tabaraka wa taala taggee xeet bi. Foo leen fekk ñoom loolee seen comportement la, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar, dañuy digle lu baax di tere lu bon. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar, yéen ay ngën ji xeet yi ñu génnee ngir nit ñi, da ngeen di digle lu baax di tere lu bon. Équilibre bi nga xamanteni ni mooy équilibre njub, ci foofee la aju, digle lu baax tere lu bon. Ma ngoog loolu kon daf lay won ngëneel bi nga xam ni xeet bi dañ ko am, waaye rawatina ci seen biir ndongay xam-xam ya ak borom xam-xam ya, waaye nag ña ca jiitu ñooy yonante ya. Ma ngoog ndax ñoom lii mooy seen rôle ci kaw suuf, digle lu baax tere lu bon. Mangok ba sax yeneen xeet yi jiitu, loolu dafa nekkoon luñ doon taxawe. Yonent yi jiitu dañ ko doon taxawe, gis nga. Ba sax léegoo-léeg nga gis yeddaange juddoo ci ñàkk gaa taxawe, gis nga mangok ya da nga di ci juddo ci ñak ga taxawé yirndul rek nga jema wit touti njangalé yoyé nga xamné rotna ci digënté Moussa mangok ak Harun mbokam alayhi as-salatu was-salam ba Moussa Samiri indé la nga xamné moy ngaxwa ba pous banu Israël ñukoy jaamu pourtant Harun alayhi salatu was-salam la fa Moussa bayyi won téré won na len ndax suñu borom ma ngay wax nan wala qad qala lahum Harun min qabl ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri waxon na len li téré won na len digalon len lañ wara def mune len li de ab fitna la bo xamanteni de ngeen ci fitna wu waye nak de xam len ni ngax mi du ma sa nek sen borom sen borom kay moy ar-rahman moy ki nga xamni mo len mom bind len di len xewal di len defal wërsegal waaw kon kay top len ma man mi ngeen top samay diglé yi ak sama mbir mi gis nga ma ngok sunu borom ne wala qad qala lahum harun min qabl kon wax harun waxon na len lu jitu and ak lolu Musa alayhi salatu wassalam bamu ñibisé delu ci mu gis aw nitam nek ci lolé automatiquement dafa ñew yedd mbokam ma gis nga mu ne ko qala ya harun ma mana'aka id ra'aytahum dallu mo yow qarun lan mo la téré nga téré len ba nga len gisé ñuy top yoonu sankuté gis nga Musa dafa ñew ci qarun automatiquement té pourtant Qarun def na ligéyam lolu daf lay wonné ndekete ñom yonnati alayhi salatu wassalam daawuñu sétan ak ñaawteef té duñ ci addu mangok daawuñu sétan ak ñaawteef té duñ ci addu surtout nak ñaawteef gi gëna reuy muy bokalé yalla mangok motax nga gis malgré li Harun def téré len ñu dëgër bop Musa bam ñëwé dafa jubalat ci Harun mu melni manam Harun dafa deful won ligéyam té fekk def na ligéyam kon lolu daf lay won importance ak série go xamni série nako diglé lu baax ak téré lu bon lu jara bayyi xel la mangok lu jara bayyi xel la mu ne kon wa'allamu al-'ilma an-nafi' ñom ñu jangalé xamlé xam xam bi nga xamni moy xam xam buy jariñé kon li mo nekkon liggéey yonenté yi li mo nekk tam rôle ñi nga xamni ñom ñoy ñasunu borom tabaaraku wa ta'ala defal ak muccu ci pertangé gogo dañuy nekk ño xamni fo leen fekk magum waxom waxon nako lañuy nekk waye duñu nekk magum xamon nako diglé lu bax téra lu bon jangalé luy jariñ nit ñi mais nak tay dafa melni buntu bi muy buntu woté woté kat yi jangalé kat yi ñom dañuy xol li neex nit ñi ñukoy wax waaw lool lañuy xol li neex nit ñi ñukoy wax xolatuñ li neex yalla ñukoy wax su fekke yow mi jang di wut xam xam da ngay ñew pour déglu li la neex yow xamal ni jogo te yalla tax yalla taxut nga jog yow mi jangale aussi su fekke da ngay xol li neex nit ñi nga koy wax xamal ni waxato te yalla tax ndax deug suñu borom moko mom te suñu borom dana yonanti bi alayhi salatu wassalam waxal deug gi namu bawoko namu bayeko ci sa borom kumu sop nga gem kumu sop nga weddi kumu neex gemal kumu neex weddi mais l'essentiel yow la ngay wax na nek deug kon yow mi nga xamni da nga ñew tamit sa objectif da fa wara nek jël ci deug mais pas deglu ci lu la neex mu ne kon wa nasharu al-ilm wal khair fi an-nas ñuy wasare xam xam ak yiw ci bir dinñi wa asbahu du'atan ila Allah ñu mujjé doon wala bok ñu nek ay wote kat yo xamni dañuy jëme ci yalla kon ki lay wo jëme la ci yalla faaw nak mu tek la ci yoonu xam ndax ak reer du ag ci sunu borom jahil du ag ci sunu borom waaw xana deggo hadithu abi hurayra yonanta alayhi salatu wassalam ne man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala allah lahu tariqan ila aljanna kon yonu aljanna moy xam xam yonu safara moy reer sunu yonanta alayhi salatu wassalam ne kep ko xamni sobu nga yon wo xamanteni yanki fagu di ci sakku xam xam sunu borom yombal la yon bu lay yobbu aljanna lepp lo gis dafa am yon yonu aljanna moy xam kon ki jog di xamal nit ñi sen diina sen faratay jëm di len orienter di len digal lu baax di len jangal koku moy ki len bëggal jari koku moy ki len bëggal yiwu koku moy ki bëgg ñu sauver waye ki lay maintenir ci ignorance di ray sa ndig pour nelaw lola nax la ci bir ignorance bobu koku moy ki la tek ci yoonu sankute kon lolu ñu bayiko xel bu baaxa baax ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tay si defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh